آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحم الله تعالى ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نظر اللہ مرقدہ، یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. لہذا اگر دل میں خوشی ہو تو ہر طرف انسان کو خوشی نظر آتی ہے، دل غمگین ہو تو ہر طرف غم نظر آتا ہے. بھوکے آدمی کو چاند بھی روٹی کی طرح نظر آتا ہے. ایک آدمی سے کہا، دیکھو آج چودھویں کا چاند ہے، اس نے دن کا بھی کھانا نہیں کھایا تھا، رات میں چاند دیکھ کر کہا کہ ہاں بالکل گول روٹی کی طرح ہے چودھویں کا چاند. پیٹ میں بھوک ہو تو چاند بھی روٹی کی طرح لگتا ہے، اور دل میں اگر خوشی ہو تو ہر طرف خوشی نظر آتی ہے. پتہ چلا اس سارے وجود کا تعلق ہمارے دل سے ہے، وجود کا تعلق ہمارے دل سے ہے. خیریت سے آفیت سے ہیں؟ دل جو ہے وہ سارے جسم کا، جسم ایک مملکت ہے اور دل اس کا دارالحکومت ہے. یہ فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے کان کھول کر سن لو کہ تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اس میں فساد آ جائے اذا فسدت فسد الجسد کلہ، سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے. تو دل پر محنت کرتے ہیں جملہ اولیاء اللہ، دل پر محنت کرتے ہیں، دل کو اللہ والا بناتے ہیں. دل چھوٹا سا ہے جسم کے مقابلے میں، قالب اتنا بڑا ہے، ڈیڑھ دو من کا قالب اور ڈیڑھ دو چھٹاک یا آدھا کلو کا دل ہوگا. یہ تو صحیح ڈاکٹر بتائیں گے کتنا دل، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے. تو اتنا چھوٹا سا دل سارے جسم پر حکمرانی کرتا ہے، سارے جسم پر حکمرانی کرتا ہے. اس لیے جو دل پر محنت کرتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اس کے سارے اعضا اس کے مطابق کام کرتے ہیں. دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے بدنگاہی نہیں کرنی ہے، نہیں کرے گا. کمند ایک شاعر ہے ہندوستان کا، کہتا ہے دل کی نہیں تقصیر کمند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. میں کہتا ہوں دل کی بھی تقصیر ہے، اگر دل مضبوط ہو پہلے ہی سے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، تو پھر حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کیپٹل جو ہوتا ہے دارالحکومت، دارالحکومت اگر مضبوط ہو ساری حکومت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر دارالحکومت ہی کمزور ہو تو ہر صوبے میں فساد برپا ہوتا ہے. اگر حکومت مضبوط ہے تو کوئی سر نہیں اٹھا سکتا. دل اگر مضبوط ہے سارا جسم صحیح کام کرے گا. اس لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت، جملہ اولیاء اللہ دل پر محنت کرتے ہیں اور دل کو اللہ والا بناتے ہیں، دل کو اللہ والا بناتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے بے شمار شیخ اس پر ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے. علامہ سلیمان نبی رحم اللہ تعالیٰ کے شیخ حضرت والا اکثر پڑھتے ہیں، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت ملے، یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت ملے. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم از کم جو ہم بھی حسرت ہی میں چل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے، اور جو بھی حسرت میں چلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ملا ہے. حکیم محمد تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا کوئی عاشق ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو, تلاش کیا ہو, اللہ تعالیٰ اسے نہ ملا ہو. مجنو کو لیلا نہیں ملی, فرحات کو شیریں نہیں ملی, اسی طرح اکثر اس شاخ کے جو قصے مشہور ہوئے نہیں ملنے میں مشہور ہوئے, اگر مل جاتے تو مشہور بھی نہ ہوتے, وہیں دفن ہو جاتے قصے. لیکن سودا کہتا ہے, سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن, بازی اگر سے لے نہ سکا سر تو کھو سکا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز, اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا, اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. اس نے ایک ناجائز عشق کا دعویٰ کیا, اس نے جان دے دی, اور ہم اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کو خدا نہیں کر پا رہے. اس لیے بندے نے حضرت والا کے ملفوظ کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا, جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا, جان دینا مزیدار ہو جائے گا, جان دینا مزیدار ہو جائے گا. پھر یہ خواہشات کیا دیکھتی ہیں, خواہشات کی کیا حیثیت ہے؟ ایک دن میں 70 صحابہ لیٹ گئے نہیں دامن احد میں, کل کو حضرت والا نے فرمایا کل کٹے پھٹے جسم کے ساتھ اٹھیں گے, ہمارے پاس بھی کوئی عمل ہوگا کہ ہم پیش کریں اللہ تعالیٰ کے پاس. 70 صحابہ ایک دن میں لیٹ گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے, اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ مجھے میرا دین اتنا محبوب ہے کہ میں اس کے لیے اپنے محبوب کا بھی خون بہا سکتا ہوں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, چاہتے اللہ تعالیٰ تو ایک جبریل امین ایک چیخ مارتے, جیسے پہلی امتوں پر عذاب آیا زوردار چیخ, ساری کے سارے لوگ مر گئے, کلیجے پھٹ گئے, تو ابو جہل کا کلیجہ نہیں پھٹ سکتا تھا اور انہوں کا کفار مکہ کا. لیکن اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ تمام دنیا کے قلم, تمام دنیا کے درخت اگر قلم ہو جائیں, تمام دنیا کے سمندر اگر سیاہی ہو جائیں, ما نفدت کلمہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھی جا سکتی. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعریف کی تاریخ صحابہ کے خون سے اور خون نبوت سے لکھوائی. اللہ تعالیٰ کو اپنا دین اتنا محبوب, تو حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جو کل صحابہ نے ایسا اپنے آپ کو پیش کر دیا, وہ اٹھیں گے کٹے پھٹے جسم کے ساتھ, ہمارے پاس بھی کوئی عمل ہوگا کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں؟ آج ہم انہیں سب لگے ہوئے ہیں, انہیں سب چکروں میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کے چکر میں. اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, اخلاص ملتا ہے. عمل تو بہت بڑے بڑے آدمی کر لیتا ہے, لیکن بعض دفعہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ ہمارا اس عمل کے کرنے کا کیا مقصد ہے, ہمارے جمع ہونے کا کیا مقصد ہے. اللہ کے لیے ہم جمعیں کہ ہم سب کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے, ہم اس لیے جمعیں. اگر یہ نیت سب کی ہے تو حدیث شریف ہے لا يقعد قوم يذكرون الله, کہ کوئی قوم جمع نہیں ہوتی مگر حفت الا حفتهم الملائکہ, فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. نزلت علیہم السکینہ, سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے, اور وغشیتهم الرحمہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے عاشقانہ انداز میں بیان فرمایا کیسے ڈھانپ لیتی ہے, جیسے ماں اپنے بچے کو پیار تو کرتی ہے, بعد میں بعض دفعہ زیادہ محبت کے غلبے میں دوپٹے میں اس کو چھپا لیتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ یہ سب میرے ذکر میں مشغول ہیں, ان کو میں اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا. سکینہ وہاں نازل ہوتی ہے, اس لیے نہیں نازل ہوتی ہے بعضوں کو سکینہ, ٹی وی کے سامنے سکینہ نازل نہیں ہوتی, اس کے اندر تو کوئی سکینہ ہو سکتی ہے لیکن بیوی کے سامنے کوئی سکینہ نازل نہیں ہوتا. یہ سکینہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آتا, هو الذی انزل السکینہ, هو الذی, وہ ذات ہے جو سکینہ نازل کرتی ہے. کہاں؟ فی قلوب المؤمنین, وہی بات دل کی آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے دل ہونا بھی ضروری ہے, اگر دل غیروں کو دے دیا سکینہ کہاں نازل ہوگا, ایئرپورٹ نہیں ہے, جہاز کہاں سے آئے گا. هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ, هو الذی انزل, انزلہ ہے, نازل کیا جاتا ہے, زمین سے نکالا نہیں جا سکتا, حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین سے سکون نکالا جا سکتا تو ساری یہ کفار کی قوتیں نکال لیتی, جیسے پٹرول نکال کے بھاگ رہے ہیں گنڈے, اسی طرح جو ہے سکون بھی نکال لیتے. حضرت تعالیٰ نے شعر فرمایا اس پر, اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا, لیکن نہیں ہے تمہارے اختیار میں جب تک ہم نہ دیں گے, اسی لیے وہ ان کی اے سی میں بیٹھے ہیں لیکن اے سی کی تیسی ہوئی ہے, اے سی میں تو بیٹھے ہیں, حال ٹھنڈی ہے دل گرم ہے. قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو گناہگار کو, اللہ تعالیٰ فرما دے کافر تو کافر ہے, اس کو تو سکون مل ہی نہیں سکتا. گناہگار کو بھی سکون نہیں ملتا, مسلمان گناہگار کو بھی, اللہ سے جو دور رہے گا اس کو سکون نہیں مل سکتا. یہ سکون ملتا ہے شاہوں کے سروں میں, تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, سلطنت کا جھمیلا بکھیڑا اور کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے, اپوزیشن کا ڈنڈا, شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں, صرف بیٹھنے والوں کو سکون ملتا ہے تو ان کے دل میں کیا سکون ہوگا, جہاں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بیٹھ کے دیکھو جب سکون ملے گا, جیسے فریج کے اندر پانی رکھ دیا, دو تین گھنٹے پانی ٹھنڈا ہو گیا, پڑوسی کے یہاں رکھوا دیا, اپنے گھر میں اگر فریج نہیں تھا پڑوسی کے یہاں رکھوا دیا, ٹھنڈی بوتل جب ملی تو دل مست ہو گیا, گرمی میں ٹھنڈا پانی پی کے پھر آدمی سوچتا ہے کاش یہ فریج میرے پاس بھی ہو, کوشش کرتا ہے نا. جب آدمی سکینہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے اور وہاں سکون ملتا ہے, پھر وہ چاہتا ہے کاش کاش یہ سکون میرے دل میں بھی آ جائے, میں بھی ایسا ہو جاؤں. بندے نے عرض کیا ہے کہ اب آتش الفت کی درآمد بھی کہاں تک, اب آتش الفت کی درآمد بھی کہاں تک, یہ آگ ہی سینے میں لگا کے نہیں لیتے, اب آتش الفت کی درآمد بھی کہاں تک, یہ آگ ہی سینے میں لگا کیوں نہیں لیتے. اور کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلاظت, کوا غلاظت کھاتا ہے بھوس مر جائے تو اس کو نوچتا ہے, کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلاظت, تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, ہمیں زیارت کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے بے شمار چیزیں, یا اساتذہ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ماں باپ ہیں, ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب, اگر کہ حدیث شریف ضعیف ہے لیکن حکیم الامت تھانوی نے اس کو نقل کیا ہے کہ والدین کی نگاہ رحمت سے دیکھنے کا ثواب حج مبرور کا ثواب. آج کے نوجوان نے کیا دیکھیں, بڑے دور ہوں تو کیا دیکھیں, دیکھنے کی چیز کوئی اور ان کے نزدیک, لیکن ثواب وہاں ملے گا جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک صاحب نے بنگلہ دیش میں حضرت والا سے پوچھا تھا کہ اگر والدین کو نگاہ رحمت سے دیکھنے کا ثواب تو حج مبرور کا ہے, شیخ کو دیکھنے کا کیا ثواب ملے گا؟ حضرت والا نے ایک لمحے کی تاخیر سے جواب عطا فرمایا, آسمانی جواب, کہ والدین کو دیکھنے سے گھر کے طواف کا ثواب ملے گا اور شیخ کو محبت سے دیکھنے سے گھر والا مل جائے گا, کیونکہ اللہ کے لیے اللہ والے سے محبت کر رہا ہے, اللہ والے کو دیکھ رہا ہے, کس لیے دیکھ رہا ہے؟ محبت اللہ کے لیے. وجبت محبتی للمتحابین فیہا, وجبت محبتی للمتحابین فیہا, جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ان پر واجب ہو چکی, والمتزاورین فیہا, ثابت ہو گیا نا حدیث شریف میں, یہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کے لیے آئے ہیں کراچی سے کہ ہم اللہ کی بات کچھ پہنچا دیں, اور آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی محبت سے بیٹھے صرف اسی لیے, کوئی مٹھائی تقسیم نہیں ہوگی, کوئی کھانا نہیں ملے گا, کوئی کاروباری مال بھی نہیں ملے گا, کس لیے بیٹھے؟ صرف اللہ کے لیے بیٹھے, تو انشاءاللہ یہ سب فضیلتیں حاصل ہوں گی. لیکن ایک دفعہ بیٹھنے سے کام نہیں بنتا, کام بنتا ہے مستقل مزاجی سے اس راستے میں چلنے سے, کچھ عرصے چلنا پڑتا ہے پھر عادت بن جاتی ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آدمی چلتا ہے, طبیعت میں ہوگی خلق چند روز, بہلتے بہلتے بہل جائے, کچھ روز مجاہدہ کرنا پڑے گا, المشاہدہ بقدر المجاہدہ, مشاہدہ بھی ایسا ہی ہوگا, یہ نہ سوچیں کہ ایسا ہو جائے کوئی, بہت سے کہتے ہیں لوگ ایسا ہو جائے, یہ خیالات بہت آتے ہیں, خیالات نہ آئیں گناہوں, واہ واہ پھر تو فرشتے ہو گئے, انسان تو نہ رہے, انسان کو تو گناہ کے خیالات آئیں گے, روزے میں کتنے خیالات آتے ہیں, پانی پی لیں لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بلکہ ثواب بڑھ جاتا ہے, جتنی دفعہ خیال آیا پھر بھی میرے بندے نے پانی کو تنہائی کے باوجود ہاتھ نہیں لگایا. اسی طرح خیالات ایک لاکھ آئیں सबको रोके ज्यादा सवाब मिलेगा। जितना मुजाहदा होगा, जितनी लकड़ी सूखी होती है उतनी तेज जलती है, जितना इश्क का मादा होता है उतना तेज अल्लाह ताला के रास्ते में आदमी पहुंचता है। देखिए जिगर मुरादाबादी ने तौबा की, शराब पीते थे, इतनी पीते थे कि खुद शेर कहा, अच्छी पीली खराब पीली जैसी पाई शराब पीली, अब है रोजे हिसाब का धड़का पीने को बेहिसाब पीली। हजरत मीर साहब दामद साहब जो हमारे शेख हैं हजरत वाला के खादिम खास 46 साल हजरत वाला के साथ रहे, वो फर उन्होंने हजरत मीर साहब ने जिगर मुरादाबादी को देखा है सामने, और कहते हैं रंग तो उनका बहुत कम था, बिल्कुल सांवला रंग था, लेकिन चेहरे पे बहुत बशाशत थी, नूर था गोया। और जब उनसे उस जमाने में जब पीते थे कोई कहता था कि जिगर साहब इतनी शराब पीते हो, क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला, तो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाते, मुंह रोना सा हो जाता कि वाकई बहुत मैं गलती पर हूँ। जो गुना को गुना समझता है कभी ना कभी तौबा की तौफीक होती, लिहाजा तौबा की तौफीक हुई। अगर थानवी के पास आए दुआ कर रहा हूँ, अगर दुआ फरमा दीजिए कि हज कराऊँ दाढ़ी रख लूँ, हज कराऊँ और दाढ़ी रख लूँ, और मेरा खात्मा भी ईमान पर खात्मा हो जाए। अगर थानवी ने दुआ फरमाई और दाढ़ी भी रख ली और शराब छोड़ दी, शराब छोड़ दी। आज उनसे गुना नहीं छूट रहे, शराब छोड़ना आसान काम नहीं है, उतनी पीते थे। कह रहे मायरू कादरी एक नक्काद है, मशहूर उनके साथ रहा है, मैंने खुद पढ़ा, उसने लिखा है जिगर के बारे में कि अच्छे अच्छे पारसाओं को भी अगर मुशायरे में बुलाना होता तो शराब मुहैया करनी पड़ती, शराब के बगैर जिगर साहब नहीं आते। और बाद दफा ऐसा होता था कि पीते पीते जो है उठा के ले जाना पड़ता था, इतनी पीते थे। यक लख छोड़ दी, गुना भी ऐसे छूटता है। भाई सिगरेट के आदि होते हैं ना, वो छोड़ते हैं, पहले पीते थे 4 पैकेट, अब पता नहीं होता है 1 पैकेट में कितना है, 10 होता है दिन पर, तो 40 पीते थे, अब 30 किया, 20 किया, 10 किया, थोड़ा थोड़ा करके छूटती नहीं थी आज तक, 10 किया, 5 किया, फिर 10 किया, फिर 30 पे चले गए। एक लख इरादे से छूटती होती है। मेरे सामने वो साहब आए थे, हजरत से दुआ करवाई, हजरत सिगरेट की आदत बुरी है, खुद उन्होंने कहा सग रहे दो बीमारियों का, दो जानवरों का ये मुरक्कब, सग का मतलब कुत्ता और रैत का मतलब चूहा, दो जानवर है इसके आगे पीछे। लिहाजा उन्होंने दुआ करवाई, चेन स्मोकर थे वो, एक जलाया एक बुझाया, दूसरा बुझ जलाया, फिर जब तक बैठे हैं ऑफिस में जहाँ, फिर बीवी के सामने नहीं पीते थे, बीवी से इतना डरते हैं लोग। तो हजरत वाला से दुआ करवाई, अलहमदिल्ला छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। इंसान इरादा करे, अल्लाह ताला इरादे में बड़ी कुव्वत है इसकी। अगर खुर्दपुरी रामुल्ला ताला अगर खानवी की मालिश कर रहे ट्रेन में, तो ट्रेन में मालिश जब मालिश करता है आदमी, हजरत बैठे और हजरत खुर्दपुरी खड़े होकर मालिश कर रहे हैं, तो मुंह करीब हुआ ना, बू आई तम्बाकू की। हकीम मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि मौलाना अब्दुल गनी आप इतने बड़े मौलाना हो के खुर्दपुर के और मेरे खलीफा हो के तम्बाकू खाते हैं, दाग नहीं लगाए, सिर्फ इतना फरमाया कि तम्बाकू दिमाग को नुकसान पहुँचाती है, बस जुमला खबरिया इंशाइया नहीं, खबरिया में इंशाइया पोशीदा होता है। लिहाजा समझ गए हजरत फुलपुरी, छोड़ दिया। उसके बाद हजरत वाला ने फरमाया कि हजरत फुलपुरी ने मुझसे बताया कि छोड़ने के बाद नजला भी हुआ, सर दर्द भी हुआ और पेट भी खराब हुआ, 2 हफ्ते इसी कशमकश में मैं रहा, लेकिन मैंने कहा शेख को पसंद नहीं है तो वो चीज़ मैं नहीं इख्तियार, छोड़ दिया हजरत फुलपुरी ने। जिधर मुरादाबादी में शराब छोड़ दी, डॉक्टरों ने कहा, आम आदमी तो था नहीं वो, ऑल इंडिया शायर था, जब मुशायरे में आते थे तो लोग जिगर थाम के बैठ जाते थे, जोश आया शोर शराबा होने लगा, वीर साहब का ही बयान है, जोश जब आया, जोश मरी आबादी, जो पीता भी था और वो जैसे कहते हैं घीट बन के पीता था, कोई क्या हरज है पीता हूँ, तो मैं इतना काम भी तो करता हूँ, ये कितनी बुरी बात। और जिगर साहब पीते थे लेकिन उसको गुनाह समझते थे, लिहाजा जोश को तौबा नसीब नहीं हुई। जोश बैठा था तो सब हुटिंग कर रहे थे मुशायरे में, अजीब हड़बोम की का समा था, और जैसे जिगर साहब तशरीफ लाए एकदम खामोशी हो गई, इतनी उनकी इज्जत थी दिलों में। लिहाजा जब वो बीमार हो गए शराब छोड़ने की वजह से और बीमार हो गए, होता है वक्ती तौर पर, तो डॉक्टर ने कहा जिगर साहब ऐसे काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत पीना पड़ेगा आपको। जिगर साहब ने पूछा अगर पीता रहूंगा तो कब तक जीता रहूंगा, शायर थे ना, अगर पीता रहूंगा तो कब तक पीता रहूंगा, कहा 10 साल फेंक जाएंगे, पर मैं ऐसी जिंदगी से पर लानत भेजता हूँ जो अल्लाह की नाफरमानी में मिले, ऐसी मौत को गले लगाता हूँ जो अल्लाह की फरमा बरदारी में मिले। राजा इसको कहते हैं چلے چلو بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تھوڑا پی لو, آج کیا رہتا, لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, چھوڑ دی شراب, ماہر قادری جو رکھا جو لکھا اس کے بعد بھی جیے اور پہلے سے زیادہ اچھے شعر کہتے تھے جگر صاحب. شراب چھوڑنے کے بعد خود شعر کا ٹانگے پہ جا رہے تھے, شعر ٹانگے والا پڑھ رہا تھا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا رہے وہ کافر مسلمان ہوگا, ٹانگے والا بھی اتنا باغوف تھا انہیں کا شعر پڑھ رہا تھا. تو یہ بتا رہا ہوں آدمی ہمت کرے تو ہر کام ہو سکتا ہے, کوئی کام ایسا نہیں. تو گناہ چھوڑنا کیا مشکل کام, گناہ چھوڑنا میں نے یہ کہا ہے کہ نظروں کی ہے مثال کسی تیر کی طرح, ہوتا ہے اس کا وار بھی شمشیر کی طرح. کیوں حدیث شریف کا مفہوم نہیں, ان من نظر السهم من سیام ابلیس مسموم, نظر ابلیس کے تیروں میں سے مسموم, زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے. من ترا کہا مخافتی, جو میرے خوف سے اس کو چھوڑ دے گا, افضلتہ ایمانا, میں اس کو ایسا ایمان و یقین عطا کروں گا, یجد حلاوتہ فی قلبی, جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں پا لے گا, پا لے گا, محسوس تو نہیں کرے گا بلکہ مٹھاس پائے گا, مٹھاس پائے گا. بندے نے عرض کیا کہ پیش حسین, حسین کے سامنے بیان کرنا آسان ہے, اس وقت میں نگاہ بچانا مشکل ہے. پیش حسین نگاہ کو جب پست کر دیا, ایمان کی شیرینی نے مجھے مست, ایمان کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا. دیکھیں تو صحیح, تجربہ کر کے دیکھیں. تو نظروں کی ہے مثال کسی تیر کی طرح, ہوتا ہے اس کا وار بھی شمشیر کی طرح, اور کرنے ارادہ آج ہی کر کے گناہ کا, ہرگز نہیں یہ مسئلہ کشمیر کی طرح. ہے نا, 65 سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے, اس میں کون کیا ہے, آج ارادہ کرنے بال فرق یہ خیال آئے گا پھر ہو گیا پھر کیا ہوگا, پھر توبہ کر لیں. ما اصر من استغفر, وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے جو استغفار کرنے والا ہے, وہیں نہ اگر کہ لوٹ آئے, مرہ اگر کہ لوٹا ایک دن میں 70 مرتبہ, پھر تو وہ اصرار کرنے والا نہیں. اس سے زیادہ ہم کیا نرمی چاہتے ہیں بتائیے. گناہ کرنے, حضرت والا فرماتے تھے گناہ پر حیرت نہیں ہے, گناہ پر قائم رہنے پر حیرت ہے. بھائی توبہ کر لو, اب تک جو ہوا, پنجاب والے کہتے مٹی پاؤ, مٹی ڈال دیں اب گناہ پہ, ہم آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں گے, نہ محرم عورتوں سے اور ایسے لڑکوں سے جن کی طرف میلان ہوتا ہے, دیکھ کر دل میلا ہوتا ہے. مدرسوں میں عورتیں نہیں آتی لیکن ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن سے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے, جن کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے نظر کی حفاظت میں, حضرت سفیان الثوری کا قول کہ میں عورت کے ساتھ ایک شیطان دیکھتا ہوں, امرت کے ساتھ 10 شیطان دیکھتا ہوں. یہ امراض آج کل بتائے نہیں جاتے, حضرت والا نے اس کو اتنا بتایا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. جہاں جہاں جتنے علماء حضرت والا سے متعلق ہیں اور جہاں جہاں یہ بات حضرت والا کی پہنچی, تو انہوں نے کہا واقعی ایسی چیزوں کی طرف, یعنی حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہیں, حدیث شریف میں یہ مضامین. آج نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں, جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں, اور کوئی کھول کے مسائل بتانے والا نہیں. حضرت والا جہاں جاتے تھے لوگ اسی لیے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے کہ جو مسئلہ درپیش ہے وہی بیان حضرت والا کا ہوتا تھا. جزیرہ ریونین جیسی جگہ حضرت والا گئے جہاں ساری دنیا کے لوگ سیاحی کرنے, عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں, حضرت والا نے وہاں بھی فرمایا دیکھو میر صاحب یہ پہاڑ ہے, یہ پہاڑ ہے اور یہ بہترین درخت دورویا درخت لگے ہوئے ہیں, ایسا حسین منظر حضرت میر صاحب نے اور بھی پورا یورپ دیکھا ہے, لیکن فرمایا میں نے ریونین جیسا اور جزیرہ نہیں دیکھا, یاد اتنا حسین, اتنا حسین حضرت والا نے. لیکن کیا فرمایا, فرمایا دیکھو دیکھو یہ دنیا کا حسن ہے اور سوچو کہ جنت کا حسن کیا ہوگا, لہٰذا ان چکروں میں مت پڑو, ادھر بیٹھو مجلس کرو, شیر سنائے میر صاحب نے حضرت والا نے تشریحات فرما رہے ہیں. وہاں بھی یہ فرمایا ایک کام کر لو, اس ان علاقوں میں نگاہ کی حفاظت کر لو, اولیاء اللہ کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ. ان علاقوں میں خاص طور پہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں صاحب لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھوا لو, یہ نگاہ کی حفاظت کی بات مت کرو. تمام شب کی تہجد کا نور ایک طرف, نظر بچانے کا لیکن سرور ایک طرف. تمام حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا منصوب ہے کہ فرمایا کہ 1000 تہجد سے بہتر ہے ایک گناہ چھوڑ دو, 1000 تہجد سے بہتر ہے ایک گناہ چھوڑ دو. حضرت والا کے اکثر بیانات اس پر شروع ہوتے تھے کہ ان اولیاءہ الا المتقون, میرا کوئی دوست نہیں ہے مگر جو مجھ سے ڈر کے رہتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ میرا دوست. یہ تقوی ہے, تقوی کس کا نام ہے, کف نفس عن الہوا, نفس خواہش کرے اور ہم اس گھوڑے کو روکیں. حضرت والا فرماتے تھے گھوڑا جو ہے बेअकल है ना, क्वालिफाइड तो नहीं है घोड़ा, बेअकल है, तालीम याफ्ता भी नहीं है। लिहाजा उसने देखा खाई देखी, समझ रहा घास, लिहाजा वो खाई में घुस कूदना चाह रहा। तो हम कहेंगे चलो भाई जानवर है, चलो कूदने दो, वो तो जाएगा हम भी जाएंगे साथ। लिहाजा नफ्स हमें लेकर जहन्नम में जाना चाह रहा है, हम भी कहते हैं चलो भाई थोड़ी नफ्स की बात भी मान लो, फिर जहन्नम के गढ़े में ये गिराएगा। लिहाजा इन नादी जम भाई, तुम्हारे पहलुओं में दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन मौजूद है, जिसने दफ्सल, जिसने नफ्स की गर्दन पे कदम रख दिया, अल्लाह ताला से मुलाकात है, दूसरा कदम अल्लाह ताला से मुलाकात है। फिर नफ्स, यही तो नफ्स है, गुनाह से बचना, वरना नफ्स इबादत में इतना मना नहीं करता, चलो एक सारा तलावत कर लेते हैं बहुत अच्छा, और कर लेते हैं और भी अच्छा, लेकिन गुनाह से बचते हुए मुंह से निवाला जब निकलता है तब परेशानी होती है। अल्लाह ताला की मेहरबानी भी चली होती है, जब इंसान कुर्बानी देता है, जितनी हमारी कुर्बानी है वाला क्या प्यारा शेर है, तजल्ली हर एक दिन की अख्तर अलग है, तजल्ली हर एक दिन की अख्तर अलग है, मेहरबानियां जैसी कुर्बानियां हैं, मेहरबानियां जैसी कुर्बानियां हैं, तेरे हाथ से जेरे तामीर हूं मैं, मुबारक मुझे मेरी वीरानियां हैं। पहले दिल टूटेगा तब अल्लाह ताला आएंगे, दिल जब टूटता है शिकस्ता दिल में अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं, वरना जब मौलवी फरमाते हैं कि जब आम मशहूर है ये बात कि अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर, तो तजल्ली से तूर जो है टुकड़े टुकड़े हो गया, पारा पारा सिद्ध, मौलवी फरमाए पारा सिद्ध टुकड़े टुकड़े हो गया, तो जुमला मुफस्सरीन मुहाक्किकीन वगैरह अक्सर फरमाते हैं वो अल्लाह ताला की तजल्ली की ताब नहीं ला सका, लिहाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। मौलवी अजीब आशिक हैं, फरमाते हैं मेरा ख्याल ये है कि उसमें, मेरी राय ये है, मेरा जौक ये है कि वो ताब नहीं ला सका, नहीं बल्कि जान कर टुकड़े टुकड़े हो गया, ताकि अल्लाह ताला की तजल्ली मेरे रगो पे में सरायत कर जाए। मैं अगर साबित रहता तो बाहर रहती रहती, तजल्ली दिल में दाखिल हो गई, दिल टूटने से फिर दिल में वो इबादत का नूर बाहर रहता है, जब दिल टूटता है गुनाह के छोड़ने से तब दिल में दाखिल होता है। करके देखें 40 दिन निजात की हिफाजत, जुबान की हिफाजत, जो मुंह में आया रख दिया, इसकी गीबत उससे बदगुमानी, इसकी बात और मैं अमलित आलही का लिसान, अपनी जुबान पर मालिकाना हकूक रखूँ, ये हमारी गुलाम है, हम इसके गुलाम हैं, बस जुबान फिकल जाती है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती शेखुल इस्लामी साहब फरमाते हैं कि अगर इसका भी दिल आने लगे बातों का भी, फिर बोलेंगे यूं करके बात करेंगे, दूसरा कहेगा तो यूं करके जवाब देंगे कि दिल ना आ जाए, ज्यादा दिल आएगा फिर दिल बुलाएंगे, लेकिन एक दिल आने वाला है। मौलाना उमर फारूकी साहब फरमाते थे एक कल आने वाली है जिसके बाद परसों नहीं आई, जिसके बाद परसों नहीं आई, उसी कल की तैयारी है, उसी कल की तैयारी है। तू जो सामान करता है कल के लिए, ये भी सोचा कभी एक पल के लिए कुछ रखा भी है वक्त अजल के लिए, या फकत प्यास और या तो महरूमियां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगां, ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये, ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये घर नहीं दर हकीकत सराए हैं ये, हरगिज अपने नहीं है पराए हैं ये, बाद तेरे कोई और होगा यहाँ, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगां, और वक्त टीवी बिना पास होता नहीं, दूर सर से ये खन्नास होता नहीं, तुझको गफलत का एहसास होता नहीं, कहीं ऐसा ना हो फट पड़े आसमां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगां। और मैंने माना कि गानों में भी है कशिश, मैंने माना कि गानों में भी है कशिश, आशिकी के फसानों में भी है कशिश, पर बता कुछ अजानों में भी है कशिश, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगां। और उम्मते मुस्लिमा पर तो बन आई है और तू गेंद बल्ले का कैदाई है। अफसोस से ऐसे नहीं होता जो आम मिस्टर ज़दा लोग जो हैं वो कमेंट्री सुनते हैं, जब दाढ़ी टोपी वाला सुनता है तब हैरत होती है। मौलवी फरमाते हैं अजवाला शेर को पढ़ते हुए, गर खफाशे रफ दर कौरो कबूत, बाजे सुलता भी बरा बारे से दूर, अगर कोई चमगादड़ गंदगी की तरफ जा रहा है तो हैरत नहीं है, हैरत और अफसोस जब होता है जब बादशाही गंदगी की तरफ जाता है। उम्मते मुस्लिमा पर तो बन आई है और तू गेंद बल्ले का कैद आई है, तुझ पे क्यों इस कदर बेहिसी आई है, کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیر و کماں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ لہذا یہ چند عمل کرنے کے ہیں، بیان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں خود تھک گیا ہوں، 9 بجے بھی ایک جگہ بیان تھا، ابھی اثر میں ایک جگہ ہے، ماں قبل اور ماں بعد دونوں ہے، پھر جمعہ تقدم اس لیے ضروری۔ تو بات کا آخری بات سمیٹ رہا ہوں یہ کہ کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں، وہ بہت سارے کام ہیں گناہ چھوڑنے کے۔ نمبر ایک ان میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اپنی تلاوت کو، تجوید کو درست کرنا۔ ماشاءاللہ اکثر اس میں طلباء علماء ہیں، درست رہتا اس بات کو آگے پہنچائیں، جو سن رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، اس کو آگے پہنچائیں کہ اپنی تلاوت اور تجوید کو درست کرنا ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں داڑھی کا ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا، تینوں طرف سے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اور ٹھڈی کے نیچے بھی، اور یہ ریچھ بچہ بھی داڑھی میں شامل ہے، یہ ریچھ بچہ، یہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے، حضرت شیخ سے نہیں تھا، یہ مولانا ابواب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت ہردوئی تھے، انہوں نے حضرت مولانا زکریا صاحب سے پوچھا، کیونکہ حضرت کی عادت تھی کسی کو چوکتے نہیں تھے، ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ تو ماشاء اللہ زمین پر رہتے نہیں، صاحب حال ہیں، مجھے لگتا ہے کہ حجام نے غلطی سے آپ کا ریچ بچہ تاپ کر دیا، کاٹ دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا جزاک اللہ، جزاک اللہ، بچے نوجوان بچے تھے مولانا بابا صاحب، جزاک اللہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ریچھ بچہ تو میرے پیدا ہی نہیں ہوا، کسی کا نہیں ہوتا، کسی کا نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا فرماتے اگر کسی بڑے سے بھی جو غلطی ہو رہی ہے اس کو ادب کے دائرے میں کہہ دو، ادب کے دائرے، یہ نہیں کہ بڑا بیان تو آپ یہ کر رہے تھے، آپ کا عمل یہ ہے، اس کو بتا دیا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا اس طرح بتاؤ، سمے نہیں بتاؤ گے، دل پر بڑا استاد ہے، شیخ ہے، چائے پی رہا ہے، مکھی گر گئی، وہ صاحب حال ہیں آنکھ بند کر کے پی رہے ہیں، تو مکھی گر گئی بتانا چاہیے نا، حضرت آپ کی چائے میں مکھی گر گئی تو بتانا چاہیے، اس لیے کوئی ایسی بات ہو تو توجہ دلا دے، کسی طرح توجہ دلا دینا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے۔ تو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، ماشاء اللہ اس میں اکثر جو علماء طلبا اس بات کو آگے پہنچائیں، کیونکہ بہت سے عوام الناس کو پتہ ہی نہیں۔ لاہور میں حضرت والا کے ساتھ تھا، یہ 1987 کی بات ہے، ایک بڑے میاں اجتماع کے بعد کھڑے ہوئے، 1000 آدمی کا مجمع تھا اقبال ٹاؤن پارک میں، وہ بڑے میاں کھڑے ہوئے، کہا کہ آج تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ داڑھی کا کٹانا مڈانا گناہ ہے، آج سب لوگ گواہ رہے ہیں آج سے میں داڑھی کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ کس کو گناہ ہوگا، ہم ممبر پہ بیٹھ کے علمی مذاکرے تو کرتے ہیں، بڑے بڑے علمی باتیں بتاتے ہیں، یہ تو بتائیں ابھی کرنے کا کیا کام ہے، کتنے ورنہ مسجدوں میں بڈھے بڈھے ہو جاتے ہیں اور گال پچک رہے ہیں پھر بھی شیو ہو رہا ہے، گال پچک رہے ہیں کہ شیو کرنے کی جگہ بھی نہیں۔ ایک بڑے میاں کو میں نے کہا کیا ہوتا ہے، گناہ کی عادت ایسی پختہ ہو جاتی ہے، ایسی پختہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ 75 سال سے زیادہ اب کے بڑے میاں کی عمر کو میں نے کہا کہ حضرت اتنی عمر ہو گئی، لہٰذا اب تو سنت کا نور چہرے پہ سجا لیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے میاں ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، اب کیا ہم کو شریعت کی بات بتاتے ہیں؟ اسی لیے جوانی میں گناہ چھوڑنا چاہیے، در جوانی توبہ قدم شیو ہے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا سیوا ہے۔ ایک بڑے میاں سے میں نے کہا تھا اپنی نوجوانی میں، جب میری عمر 18 سال تھی، الحمدللہ حضرت والا سے تعلق 14-15 سال کی عمر سے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں، تو میری عمر 18-19 سال تھی، میں نے ان بڑے میاں سے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو تو بہت آسان ہوگا گناہ سے بچنا، آپ لوگ اتنے بوڑھے ہو گئے، بوڑھوں کو اتنے تقاضے نہیں ہوتے، ہمیں ذرا مشقت ہوتی ہے۔ کہا نہیں، بات یہ ہے برخوردار کہ جب موٹر پرانی ہو جاتی ہے گاڑی تو بریک بھی لوز ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھو کہ بڑھاپے میں گناہ سے نجات مل جائے گی، اگر ہم نے نوجوانی میں نہیں چھوڑا تو بڑھاپے میں اور مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کو آگے پہنچائیں، اور باتیں رکھتے ہی ہیں پیچھے کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جھنڈے کو ایسا رکھنا چاہیے موڑ کے، جھنڈے کو لہرانا چاہیے نا، داڑھی کو پیچھے کرنا ہے، داڑھی کے اس کے خلاف ہے، داڑھی کے آداب کے خلاف ہے، اور زیادہ پیچھے اگر کر لیا کہ نظر ہی نہ آئے تو کٹانے کے اس میں آ جائے گا۔ حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ حضرت ثانی کے زمانے اور اس سے پہلے زمانے میں لوگ داڑھی کٹاتے نہیں، چڑھاتے تھے، حضرت ثانی نے فرمایا یہ بھی نہ جائے، داڑھی چڑھانا بھی نہ جائے، تو یہ بھی چڑھانے کی طرح ہوا کہ پیچھے کر رہے ہیں تاکہ پوری داڑھی والے ہم بڑے مولانا نظر آئیں، بڑے مولانا نظر نہ آئیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیا ہے ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے، کہہ دے چاہے بتا کے گدا ہو کہ نہیں ہو، سرکار دو عالم پہ صدا ہو کہ نہیں ہو، تو معشوق محبوب خدا ہو کہ نہیں ہو، گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ، پوچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ, پوچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. اپنے اکابر کو دیکھیں, اکابر کو, تمام اکابر کو اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ زیارت کرائی, حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب, حضرت مفتی کفی عثمانی صاحب, رفیع عثمانی صاحب, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا, مولانا جانی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا. سب کا یہی گیٹ اپ سیٹ اپ تھا, پوچھیں باریک اور داڑھی پوری, اور ٹوپی بھی سب ایسے ہی لگاتے ہیں, اکثر ٹوپی. مولانا جانی صاحب بھی ایسی ٹوپی لگاتے تھے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی ایسی ٹوپی لگاتے. اب کبھی بدلنے اور بات ہے, ٹھیک ہے, واجب تھوڑی ہے, لیکن شیخ کی محبت میں بہت سے کام ایسے آدمی کرتا ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کی کیسے عاشق صحابی ہیں. لہٰذا ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک جگہ سے گزر رہے تھے سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے, تو وہاں پہ وہ بیٹھے استنجے کے لیے. تو پھر بعد میں شاگرد سے پوچھا بھی کہ میں کس لیے بیٹھا, تمہیں پتا ہے شاگرد, آپ کی حیات سے تو ایسا لگا آپ نے استنجا کیا. فرمایا نہ میں نے استنجا کیا, نہ مجھے استنجے کی حاجت تھی, لیکن اس جگہ پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے آپ نے یہاں استنجا فرمایا تھا, اس کی نقل میں میں نے یہ کام کیا. تو محبت کی ادائیں الگ ہی ہوتی ہیں, اس میں فوراً فتویٰ نہ لے آئیں, فرض واجب نہیں سمجھا جاتا. اب تو ہر قسم کی ٹوپی لگا سکتے ہیں, لیکن لال ٹوپی لگانا اور اس میں نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ نوجوانوں کو لال ٹوپی نہیں لگانی چاہیے, من جانب لیڈیز اور من جانب لیڈاز نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے. لہٰذا سفید ٹوپی لگائیں, سفید ٹوپی میں کیا حرج ہے, سنت بھی یہی ہے. سفید رنگ کو آپ نے پسند فرمایا لباس کے اعتبار سے بھی اور سر ڈھکنے کے اعتبار سے بھی. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ ٹوپی پہنتے تھے, حاجی صاحب پہنتے تھے. پانچ کلی جو ہے, یہ پانچ کلی پانچ ارکان اسلام کی گواہی دیتی ہے, شہادت دیتی ہے. اور حاجی صاحب پہنتے تھے, اس کو دیکھا دیکھا ثانی پہنتے تھے, اس لیے ثانوی ٹوپی کے نام سے مشہور ہے. اس لیے یہ کوئی میں نے کہوں یہی ٹوپی لگائیں, میں کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ ہمارا ظاہر بزرگوں کے سانچے میں ڈھل جائے. جب ظاہر ڈھل جائے گا تو باطن بھی ڈھل جائے گا. اب دیکھیے بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کرنے سے کیا ہوگا, نیند آ جائے گی, شکل بنائی حقیقت آ گئی. اسی لیے کہتے ہیں آنکھ کھول کے سنو, تو ہم شکل بنا لیں اللہ والوں کی, حقیقت بھی آ جائے. یہ آپ لوگ جو ماشاء اللہ کی محبت سے بیٹھے ہیں, کیا ہے میرے پاس, یہ شعر و شاعری کوئی چیز نہیں, یہ سب حضرت والا کی نسبت اور جوتیوں کا صدقہ ہے. اثر کو گلستان دہر میں پھر پوچھتا بھی کون, اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی. یہ اللہ والوں کی نسبت ہوتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں, فرمایا کہ آپ لوگ جو مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا کمال نہیں ہے, مجھ کو میرے بڑوں نے محبت سے دیکھا ہے, مجھ کو میرے بڑوں نے محبت سے دیکھا ہے. پہلے آدمی مٹاتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے, تب اللہ تعالیٰ چمکاتے ہیں. آج ہم چمکنے کے لیے تیار ہیں, مٹنے کے لیے تیار نہیں. اس آج یہ پیری گری بھی تو بہت مشکل ہے, بس بڑے علامہ بن کے بیٹھ جائیں. وہی کبر بھی ہوگا, عجب بھی ہوگا, اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ بڑے علامہ صاحب آئے, ہم نے دیکھا رات کو 11 بجے تک بیان ہوا, صبح 8 بجے تک سوتے رہے. یہ کیا عمل رہ گیا, کیا دوسروں کو نصیحت ہوگی کہ فجر کی نماز قضا کر کے سوتے رہے. اللہ والوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, آئینہ اس کے سامنے آ جاتا ہے, اب اپنے اعمال کو درست کرتا ہے, شیخ کو دیکھتا ہے. ایسی سنت کی اتباع, ایسا رات میں اٹھنا, ایسا اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا, درد بھرا دل, تڑپتی ہوئی تڑپتا ہوا دل اور بہتی ہوئی آنکھیں, حضرت والا ایک اللہ کہتے تھے, ایک آنسو یہاں پہ آ کے ٹھہر جاتا تھا. میں نے اس سے شیر کہا کہ رخسار کا مسکن اسے محبوب ہے گویا, جو عشق کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا, جو عشق کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا. تو نمبر ایک دو ہو گیا, داڑھی کا ایک مٹھی بڑھانا, مونچھوں کو باریک کرنے کی جو حکم ہے, باقی اور تحقیقات کر لیں. لیکن حضرت ثانوی نے, حضرت ثانوی اور مفتی شفیع صاحب کی کسی معاملے میں, کسی مسئلے میں بحث ہوئی, بحث سے مراد ادب کے ساتھ مفتی صاحب نے فرمایا میرے نزدیک تو یہ ہے, فلاں یہ لکھا فلاں, مفتی حضرت ثانوی نے فرمایا میرے نزدیک یہ ہے. پھر مفتی صاحب کا جواب دیا, حضرت میری تحقیق یہی ہے. حضرت ثانوی پھر فرمایا میری تحقیق یہی ہے, تم اپنی تحقیق پر رہو, میں اپنی تحقیق پر رہتا ہوں. لیکن مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ آپ تحقیقات خوب کریں, جتنی چاہیں کریں, لیکن جب عمل کا موقع آئے اپنے بزرگوں کو دیکھیں. میں سلے میں تحقیق اور ہے, عمل کے لیے اپنے بزرگوں کو دیکھیں, بس اتنا کافی. لہذا اس کے بعد ماں اسفر من القابے من الزار فی النار, تخنے سے پائچے کو اوپر رکھنا, ہمیں جتنا حصہ پائچے سے تخنے سے نیچے رہے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. دوزخ میں جلنے کی وجہ کسی چھوٹے گناہ پر نہیں آتا, لہٰذا اتنا اچھی طرح اوپر رکھے تو دور سے نظر آئے. حضرت مصطفی عثمانی صاحب نے فقہ مقالات میں لکھا ہے کہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اذار مبارک پنڈلیوں سے نیچے نہیں آئی, हम ऐसा रखते हैं कि अच्छा गुमान करना पड़ता है, टखने से टच हो रहा है भाई, थोड़ा तो ऊपर रखने क्या हरज है, क्या हरज है। हजरत वाला एक बड़े आलिम ने एक बड़े आलिम को लिखा, नाम नहीं बताऊंगा, मुनासिब नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन नाम राज आउट नहीं करूँगा। तो उन्होंने देखा कि उनकी दाढ़ी है वो कुछ मामूली सी कम नजर आ रही है। उन्होंने जाके उनको लिखा जब अपने मरकज से पहुंच गए कि आपकी दाढ़ी को मैंने गौर से देखा, मुझे एक मुट्ठी से कम नजर आ रही। तो उन्होंने फिर जवाब दिया, जजाक अल्लाह आपका, लेकिन मेरी मुट्ठी असल में पतली है, मेरे हाथ पतले पतले हैं, ज्यादा मेरी मुट्ठी पतली है तो मेरी दाढ़ी कम नजर आती है। अब देखिए बात हो गई, हजरत वाला ने इससे सबक लिया, हजरत वाला को पता था ये बात, लिहाजा हजरत वाला ने हमसे फरमाया, मजमे में फरमाया, ये वाकया पसमंजर में है, फरमाया कि जिसकी मुट्ठी पतली हो उसको चाहिए एक अंगुल ऐसे में बढ़ा ले, ऐसे में नहीं, ऐसे में एक अंगुल बढ़ा ले ताकि बदगुमानी ना हो दूसरे। अब ये बदगुमानी नहीं हो सकती कि पाइपे नीचे जा रहा है, तखने को छू रहा है, थोड़ा तो ऊपर करने के क्या हरज है, इसमें क्या नुकसान। आप कराची आके देखें, अलहमदुल्ला औलमा तौलबा फजला हजरत वाला के मुतालिकीन ही नहीं, हजरत वाला की मेहनत अल्लाह के शुक्र ऐसी है कि सारे कराची में पाइपे अच्छी तरह ऊपर रखा जाता है। लेकिन मैं इस तरफ को देख रहा हूँ कि बिल्कुल बॉर्डर पे है, बिल्कुल बॉर्डर पे जैसी होती है। फरमाया क्या फरमाया, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद है, फला तक़रबूहा, इनके करीब ही मत जाओ, करीब जाएंगे तो फिर उसमें मुब्तला हो जाएंगे। ज्यादा अवामुल नास हमें देख के ये समझती है कि वो खास जरूरी नहीं, वो इसीलिए हल्के से बस वो खाली जमीन को ना टच हो ताकि तलवार मौली ना हो, इसलिए ऊपर इतनी ऊपर रखते। यही वजह जब हम अच्छी तरह हम मुस्लिम जनता सामने सैंपल पेश करेंगे, सैंपल क्यों पेश किया है, ताकि लोगों को फुल किया जाए। अब ये मंसूर जी सुन लीजिए, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वाला यूरोप में थे, वहां हर दरवाजे के बाहर लिखा था पुल और पुश। पुल का मतलब अंग्रेजी में खींचना और पुश इस तरफ को पुश होता है। लिहाजा हजरत वाला ने मीर साहब से पूछा, हजरत ने तो अंग्रेजी पढ़ी नहीं, मीर साहब अलीगढ़ के बी काम है हमारे, हजरत मीर साहब दामोदर दास हूँ, हजरत वाला ने फरमाया मीर साहब अलीगढ़ के बी काम है, अगर से अब बेकाम है, लेकिन बेकाम होने के बावजूद सारे लोग उनकी खिदमत में रहते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कितना नवाजा, पहले लोग कहते थे तुम सूफी बन के हजरत वाला के पास रहते तो हो, बुढ़ापे में कैसे खाओगे, कौन क्या करेगा। हजरत वाला फरमाते हैं मीर साहब कि अब देखो हिल से पानी भी नहीं पीना पड़ता, पानी भी जो है खुदाम ला के देते हैं, जूते भी वो पहनाते हैं और उठाते बिठाते भी वो हैं। हजरत वाला बीमार हैं, रोजाना जो है दूसरे दिन डायलिसिस होता है, अल्लाह ताला शिफाए कामिल अता फरमाए। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो अल्लाह वालों पर अपनी जवानी फिदा करता है अल्लाह ताला उसे जाया नहीं फरमाता। तो वहां पे हजरत वाला ने मीर साहब से पूछा दामोदर कासिम के ये क्या है पुल और कुछ क्यों लिखा हुआ है, फरमाया मीर साहब ने बताया पुल का मतलब खींचना, कुछ का मतलब अंदर की तरफ। अच्छा, हजरत वाला ने याद कर लिया। फिर शाम को बयान में फरमाया कि शैतान हुस्न का सैंपल दिखाकर, हुस्न का सैंपल दिखाकर अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ पुल करता है। क्या दिखाता है सैंपल, क्या दिखाता, गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, और कहां ले जाता है गंदगियों में। आगे कौन सा स्टेशन है, गंदगी का स्टेशन है। ज्यादा गोरे गोरे गाल दिखाकर, काले काले बाल दिखाकर अपनी तरफ खींचता है। आप बताइए, हजरत वाला ने फरमाया कि अगर कोई ताजिर चावल है आटा है कोई भी चीज, पहले सैंपल दे कुछ और बाद में माल कुछ और भेज दे, दो नंबर तीन नंबर, क्या कहेंगे भाई धोखेबाज, सैंपल तो इतना अच्छा दिखाया था माल इतना खराब भेज दिया। लिहाजा शैतान सैंपल दिखाता है, गोरे गोरे गाल, बड़ी बड़ी आंखें। एक ने कहा कि तेरी आंखें हैं या मटर हैं, तेरी उंगलियां हैं या भिंडी है, तेरी उंगलियां हैं जिसकी, तेरे गाल हैं या टमाटर है, तू हसीना है या सब्जी मंडी है। तो अरे बारे में फरमाया कि शैतान पहले हुस्न का सैंपल दिखाकर पुल करता है, हुस्न का सैंपल दिखाकर पुल करता है, फिर उसके बाद पुल पर चढ़ाकर पुश कर देता है। क्या बेहतरीन बात है, पुल पे चढ़ाता है यानी आ जाओ गुनाह मुबतला कर दिया, फिर पुश करता है गंदे नालों में, फिर दाढ़ी टोपी के साथ इज्जतें तार तार हो जाती है। बंदे ने अर्ज किया है कि जिससे मजरूह हो एतमाद खवास, ऐसी हरकत करे आम मत कीजिए, सूरत खिज्र में इर्तिकाबे गुना, ऐ असर ये गलत काम मत कीजिए, कम से कम अपने जाहिर का रखिए भरम, गोल टोपी को बदनाम मत कीजिए। निगाह की हिफाजत पर बात हो चुकी, पर जनल आईनी अन नजर, आंखों का जिना है बदनिगाही। और वाला फरमाते थे निगाह की हिफाजत दिल की भी हिफाजत, बार दफा निगाह तो बच जाती है लेकिन दिल में सोच रहे क्या क्या हमने गंदे ख्याल पका रहे हैं, क्या क्या गुना किए थे या क्या क्या करने हैं, जान का सोचना, ख्याल आने पर पकड़नी, جان کر سوچنا کیا ہے, یا عالم خائنت العین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے, سب کو تو ہے بے نیاز. لہٰذا ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ جو بھی آپ کے قرب و جوار میں جہاں کہیں مناسبت ہو اللہ والے کی صحبت میں تھوڑا بہت رہیں, آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آئے گا اہل ہمت کی صحبت سے ہمت نصیب ہوتی, ہمت نصیب ہوتی ہے پھر انشاءاللہ گناہ سے بچنا. حضرت والا فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ مولانا نسیم اختر, یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ دشوار نظر آتا ہے مگر اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے, نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو, ہر چیز مزیدار ہو. دیکھیے جو طلبا رہتے ہیں رہائشی ان کا پڑھنا اور اچھا ہوتا ہے, جو شہر میں گھروں میں چلے جاتے ہیں وہ شام کو دوستی یاری میں لگ جاتے ہیں, ان کی پڑھائی میں وہ بات نہیں. جو جتنا وقت دے گا جو اہل علم کے ساتھ زیادہ رہے گا اس کا علم اتنا ہی پختہ ہوگا, جو اہل اللہ کے ساتھ زیادہ رہے گا اس کا تقوی اتنا ہی پختہ ہوگا, اس کا تقوی اتنا ہی. اگر تقوی کو ہمیں پختہ کرنا ہے اہل تقوی کے ساتھ رہو, تو کون مع الصادقین فرمایا, اے خالصون لتكون مثلهم, اتنا رہو کہ انہی کا رنگ چڑھ جائے. حضرت مفتی نظام الدین شامغی رحم اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر کو نور سے بھر دے, فرمایا تھا اپنی حیات میں کہ مولانا عصیم اختر صاحب کی نسبت بہت قوی ہے, ان کا ہر مرید ان کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے, ایسی ٹوپی ویسا پائنچا ویسے ہی جو ہے کرتا ویسے ہی کرتا, کیوں کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ظاہر بنانے سے اللہ تعالیٰ باطن عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اهلا صلى الله تعالى عليه وسلم, ربنا ولنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب, يا ارحم الراحمين يا اغفر ذنوب معاف فرما دينا, يا الله ماضي من بعد منا الله معاف فرما دينا, ہم سب تمام گناہوں سے بچنا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ یہ بڑے بڑے علماء مشائخ اہل اللہ یہاں بیٹھے ہیں مجھ جیسے ناکارہ کے پاس, اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, اے اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے, حضرت والا کا جو درد تھا اے اللہ سارے عالم میں عام فرما دیجیے, تقوی کی دولت کو اپنے درد محبت کی دولت کو عام فرما دیجیے. آپ کے کریم مالک ہیں, ہم اپنی نالائکی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, اپنی بخششیں رحمتیں ہم پر نازل فرما دیجیے, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ جن دوستوں نے دعائیں فرمائشیں کی سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجیے, اے اللہ اس مدرسے کو زندہ دینی مدارس کو قبول بھی فرما لیجیے, اور یا اللہ کفالت بھی آپ قبول فرما لیجیے, اللہ دین خدان کی حفاظت بھی فرمائیے اور کفالت بھی آپ غیر کو قبول فرما لیجیے, دنیا داروں کا محتاج ہونے سے بچا لیجیے, اللہ تمام دینی مدارس پر یا اللہ آپ غیر کے خزانہ برسا دیجیے. یا اللہ ہمارے والا کام اللہ تعالیٰ مولانا جمشید صاحب اس طرح جتنے اکادمی چلے گئے اللہ سب کی بے حساب منظر فرما لیجیے, اے اللہ درجات کو بلند فرما دیجیے, ہمارے والدین اور جتنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے, اور یقیناً یا اللہ ہمیں بھی آپ کے پاس آنا ہے منہ دکھانا ہے, اے اللہ قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے, اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس آئیں قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. مانگنا تو بہت کچھ تھا لیکن اب ہم تھک گئے ہیں, اللہ اب آپ سے مانگے اپنی رحمتیں برکتیں بے شمار نازل فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, امين برحمتك. کتابیں دے دیں بھائی, کتابیں تقسیم ہوں گی, کتابیں لے لیں. نومبر 23 محرم جامع صدیقیہ بہاولپور. دن ساڑھے گیارہ